upande ya mwanadamu. Basi mimi nisingekuwa jinsi nilivyo, hata tena nisingekuwa mahali nilipo. Ungeambiwa sifai, uwote kukanya vikali, ungekumbushwa dhambi zangu za kale. Baba yoyo, unabariki unayependa, unabariki unavyopenda. Jamani, wala sijaona jicho lenye pazia. Adui zako wangelikuwa na uwezo, wangefumba macho, wangefunika masikio, wasikuone ukiwa juu, wasisikie umebarikiwa. Meza utaandaliwa mbele yao, utakula utakunywa mbele yao. Nasema ndio, ndio ya Bwana. Nahitaji ndio, yako Yesu tu. Nahitaji ndio, yako Yesu tu. Ndio yako. Ninataka ndio, yako Yesu tu. Yako Yesu. Ndio yako, ndio utanisimamisha. Sema ndio, mali yangu, akili.